kuna ba mangwa na ba kutalata. Esika mokile kufakate, landa omona mon cher. Yemba to yemba na ba yaya pena balekie Nini eluka kobo mamokili se l'argent Likambo nine bo misabonde ko rivalite Responsable ya nyo so ezali mobalie Mabota ebonga ebeba mokumba ya mobalie O mi balie Bino mi balie Mwasi azali loko la mwana So kwa lingi bombo, pesa ye bombo. So kwa lingi bisikiti, pesa ye. Ah. Tango azali na mbongo keo, se le mari fidel. So kie komi ya mingi, mobali ya komi rekem. Ako tondi sababi rombo kamo bimbae. Pipinisi ya kende mobali nangazu wa mosala. Voiture ya mobali e koma moto bisye. Basala bino nini yo mi balie. Botika koli ya mitema ya soso mi balie. Oh mi balie. Mi bali mama. Mobali akomi ngando e Akotondi sababiro mboka mobimba e Pipinisi akende mobali nangazu wa mosala Voitura mobali e koma motobisie Basala bino nini yo mibali e Mboti kakoli ya mitema ya soso mibali e O mibali e Mibali mama Kinshasa etonda makambunga na bela liboma e Mobali na biso alinga montere lokola mwana silisi kelasie Asala afro po balula kaye Boite postale etonda na baletre anonyme Mwasi ya liboso alobinga na kolimwa e Na biro ya mobali na komate Zando na koma kokende na ekenge Na molongo ya makaya bwazo aba supporte Oyo ya pondu nyoso bafana na ye Epa ya bilamba nyoso ya lome miziki na ye Na boya kosamba e Neko na boya kosamba e Poligami ibanda moko konga na sala nini e Mobala lingi biso mi bale kibisa motema Kalifikatif ya mbana na boya na benga yo yaya Ata na yo ki makabonga ina kanga kamotema Ata obo ito koma fami boya mobali Zando na koma kokende na ekenge Epa ya bilamba ba fero mandiangu ba muziki na yo Molongo ya fufu oboya na mbongo ya sante Makele mbanyosu ya kisasa mitomi sato mineo Na boya kusamba Ya na boya kusamba e Na molongo ya bilamba na de fata ko de fate Ata avance ba boy ba bina futa kai monangai Manda kene longi soni mingyo Etumba na yaya na bungate Respect le kanga nzoto yaya Etumba na mbanda na bonanga Manda kene longi soni mingyo Nabuya ko samba Nabuya ko swana o yaya Etumba na mbanda na bungate Manzaka nelongi na bonanga Etumba na yaya na bungate Manzaka nelongi na bonanga Nabuya kusamba Bapangi nabuya kusamba Verona de Fatima.